twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 20 grudnia, minęła szósta. Pora na serwis trójki. Anna Zaleśna, Sewera i Romuald Wójcik. Ponad 20 poprawek przyjęła Sejmowa Komisja Sprawiedliwości do projektu ustaw sądowych autorstwa PiSu. Posłowie skończyli pracę godzinę temu. 1500 osób przyszło na pogrzeb rodziny, która zginęła w Szczyrku w katastrofie budowlanej. Zatrzymani w sprawie tragedii usłyszeli zarzuty. Jest wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Po ataku na siedzibę FSB w Moskwie w całej Rosji stan podwyższonej gotowości. Za 3 godziny w Sejmie drugie czytanie projektu noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Prace nad poprawkami Komisja Sprawiedliwości zakończyła tuż po 5:00. Obradowała od 19:00. Przyjęto 22 poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości. W projekcie pozostanie odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. A zgodnie z przyjętymi zmianami zniesiony zostanie wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą one spraw publicznych. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 14 posłów komisji. Przeciwko było 10. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W Szczyrku pożegnano 8 członków rodziny Kaimów, która zginęła 4 grudnia w swoim domu w wyniku wybuchu gazu i pożaru. W pogrzebie wzięło udział około 1500 osób, w tym delegacja z różnych stron Polski. Podczas uroczystości żałobnej głos zabrał burmistrz Szczyrku Antoni Berdy. Jest nas tu bardzo wielu z naszego miasta i z bliższych i dalszych zakątków naszego kraju. Młodzi i starsi, wierzący i niewierzący. I wszyscy zadają sobie to pytanie, dlaczego? A nam wierzącym tak trudno pojąć i zrozumieć, że to wszystko, co się stało, ma jakiś głębszy sens. Minister Piotr Nowacki odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym wyraził on głęboki smutek z powodu tragicznego i niespodziewanego odejścia ofiar katastrofy. Serdeczne słowa współczucia kieruję do bliskich zmarłych, pani Katarzyny Kaim wraz z siostrą i szwagrem oraz wszystkich przyjaciół, współpracowników i sąsiadów rodziny Kaimów. Jestem przekonany, że zmarli pozostaną na zawsze w pamięci państwa, społeczności jako dobrzy, pracowici, uczynni, serdeczni gazdowie. Urny z prochami ofiar po nabożeństwie przewieziono na miejscowy cmentarz komunalny, gdzie odbyła się ceremonia pochówku. Bielska prokuratura, wyjaśniająca sprawę katastrofy, zdecydowała o skierowaniu wniosku do sądu o tymczasowy areszt dla trójki zatrzymanych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Po ataku w Moskwie w całej Rosji wzmocniono ochronę lokalnych posterunków policji i biur FSB. Wieczorem w stolicy doszło do zamachu na główną siedzibę Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W wyniku strzelaniny 1 osoba zginęła, 5 zostało rannych. Do zdarzenia doszło w centrum rosyjskiej stolicy na Ubiance. Według portalu Rambler 39-letni Jewgeni Maniurow wtargnął do budynku FSB i otworzył ogień. Rzeczniczka Komitetu Śledczego Swietlana Pietrienko poinformowała, że napastnik został zabity. Życie stracił także jeden z funkcjonariuszy FSB, a 4 zostało rannych. Ranny jest także przypadkowy przechodzień. Radio Echo Moskwy, powołując się na portal informacyjny Baza, podało, że w całej Rosji, głównie w dużych miastach, wzmożono ochronę lokalnych ośrodków FSB i MSW. Rosyjskie agencje podkreślają, że służby śledcze wycofały się z kwalifikowania zdarzenia jako zamachu terrorystycznego. Oficjalnie postępowanie prowadzone jest w sprawie próby targnięcia się na życie funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd Borysa Johnsona zapowiada zgłoszenie ponad 30 projektów ustaw, z których najważniejsze dotyczą wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i dofinansowania publicznej służby zdrowia. Plan prac gabinetu przedstawiła królowa. Elżbieta II wygłosiła w Izbie Lordów mowę tronową. Brexit to priorytet, ogłosiła monarchini. Wysoko na liście priorytetów jest też służba zdrowia. 34 miliardy funtów na przestrzeni 5 lat. To zapowiedziany zastrzyk finansowy dla przychodni i szpitali w Anglii. Podejmiemy działania, by powiększyć liczbę zatrudnionych w sektorze. Nowa wiza sprawi, że wykwalifikowani lekarze, pielęgniarki i profesjonaliści będą mieli szybką ścieżkę wjazdu do kraju. Imigracja? Znów deklaracja o systemie punktowym. Ogólne założenie to powstrzymanie napływu kelnerów czy budowlańców i postawienie na informatyków czy lekarzy. Nieważne.

blood. More. More. Oh, more. Dzień dobry, szanownemu państwu. Piotr Łodyj, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mann. To ekipa porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. Z przyjemnością powiedzieliśmy dzień dobry i z przyjemnością zauważymy, czy państwo nas słuchają. A zauważyć możemy wtedy, kiedy na przykład ktoś zatelefonuje 22 i 7 trójek, wyśle smsa 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Oczywiście, jeżeli nie mają państwo niczego ciekawszego do roboty, jak na przykład spania. Too hard and bear it all from the start. You need somebody to help you through. It don't matter where you go. Your fly's little love don't see the floor. Tell your daddy, I'm here for you. Parę osób chyba słucha, bo przyszły raporty o temperaturze, o tym, że chmury, o tym, że niektórzy już otwierają oczy o poranku. A ja w rewanżu za to nadałem państwu piosenkę, moim zdaniem idealną do łagodnego rozpoczynania dnia, bo J.J. Cale to taki miód na uszy, nieagresywny, melodyjny, intymny, aż mi się zechciało pójść do domu i się przespać, ale nie, wytrzymam w pracy do 9. Kiedyś doktor Kruszewicz opowiadał o ptakach i mówił, dlaczego one się tam w ogóle odzywają. Więc ja idę za przykładem tych pięknych stworzeń. Po nocy odzywam się, nic mnie nie zjadło. Jestem przy odbiorniku, oczekuję pięknej przedświątecznej audycji, jak zwykle w każdy piątek. Kłaniam się, do usłyszenia. No i my się kłaniamy i dobrze, że pana nic nie zjadło. I będziemy dokładać starań, aby ta audycja była... No piękna, to nie wiem, czy aż tacy dobrzy jesteśmy, ale żeby przynajmniej była piękna. A teraz będzie coś, co przygotowała Ewa Dudzińska. W ubiegłym roku była Wigilia, a w tym roku będzie świąteczny obiad. I to obiad na naprawdę tłum zaproszonych, bo może być i 1000 osób. No i to wszystko w pierwszy dzień świąt. Zaraz zaczynamy. Bezpiecznie, to się okaże, na klit nie spadnie, to nasz bezpiecznie. Super, dobrze, że drabina stabilna dobrze działa. To chodź mi tylko, pomożesz przenieść. To są są święta, o których mówimy święta niemożliwe. Tu są wszyscy. Sekcja dekoracyjna Anna Mikołajczyk. Osoby wierzące, niewierzące, które mają więcej czasu, mniej czasu, bogatsze, biedniejsze. Każdy może coś od siebie dać i każdy może tutaj do nas przyjść. Ja postanowiłem, że ja się zgłoszę. Daje się, że to przykład działa i w zasadzie część znaczna rodziny nagle się pojawiła, robi to, robi tamto. Razem z tymi, którzy naprawdę potrzebują też naszego wsparcia po tym, żeby przeżyć te święta w prawdziwej radości. Wierząc, że spełnienie gdzieś czeka. Dwudziestego czwartego coś się dzieje, a 25 jest taki bardziej martwy. Czeka z utęsknieniem. Zawsze można posiedzieć w gronie przyjaciół, porozmawiać, zjeść coś ciepłego. Marzonym prezentem dla mnie na ten rok to było cieplej, nie lubię zimna. Który to już tak wytworny i liczny obiad świąteczny? Trzeci, dlatego że wcześniej rzeczywiście były to kolacje wigilijne. Paulina Kozion, wspólnota Sant'Egidio. Nasi przyjaciele bezdomni w rozmowach zwracali uwagę na to, że wigilii jest dużo. Mają w czym wybierać, mają tak? Mają w czym wybierać, nawet codziennie mają gdzie indziej. A później tego 25 oni już nie mają co ze sobą zrobić. Wszystko jest pozamykane. Jeżdżą tylko puste autobusy. Każdy siedzi z rodziną w domu. A oni nie mają gdzie, więc siedzą z nami i już dopytują się, czy na pewno w tym roku będzie obiad Boże Narodzenie. I warto mieć marzenia, doczekać ich spełnienia. My jesteśmy grupą dekoracyjną i musimy tutaj być od początku tygodnia, bo trzeba dekorować tę salę, ale jest także grupa jedzeniowa. Stoły są głównie dla osób ubogich. Wolontariusze wcielają się w rolę kelnerów, mikołajów, kucharzy. Będzie barszcz, będą pierogi, będzie jakieś mięso, bo to już święta. Grupa tak zwanych pomocników Jamesa Bonda, która między innymi odpowiada za to, żeby oznakować wejścia z metra, dojście tutaj, gdzie się odbywa obiad. Czyli żeby nie błądzili ludzie. Wchodzą się stopniowo i po prostu zasiadają. Jest miejsce dla każdej osoby, jest prezent naszykowany. Zaproszenia są imienne, prezenty są imienne. Te osoby odczuwają, że to nie tak, że oni gdzieś się w jakimś tłumie znaleźli przypadkowo, ale że ktoś tam na nich czeka i ktoś właśnie dla tej osoby coś zorganizował, kupił jakiś podarek. To jest też dla nich ważne. Dzisiaj rano, jak ktoś usłyszy, to proszę ciepłe ubrania, śpiwory, koce, termosy, ale też słodycze, jakieś kosmetyki. Jeszcze dzisiaj można do nas przynieść wieczorem do kościoła na Ursynowie przy Alei Ken 101 i jedzenie w ostatniej chwili, żeby się nie zmarnowało i nie zepsuło. Też 25 rano do 12 przyjmujemy jedzenie, żeby było jak najświeższe i jak najlepiej smakowało naszym ubogim przyjaciołom. I tak właśnie zaplanowano. Myślę sobie, słuchając o tych akcjach dotyczących świątecznego poczęstunku czy podjęcia próby spotkania ludzi, którzy normalnie byliby w święta samotni, że dobrze jest niejako rozciągnąć to myślenie na inne, nieświąteczne czasy. Ja wiem, mądrze się siedzę przy mikrofonie i takie wygłaszam niby oczywiste rzeczy, ale kiedy spojrzymy na siebie i swoje codzienne zaganianie, to łapiemy się na tym, że poza świętami wiele spraw ma ochotę umknąć. A w sumie nie powinny. Oczywiście zajmujemy się nie tylko tym, co robi smutno wyglądający sąsiad, ale i tym, co na przykład słyszymy w radiu. A na dowód tego, jakie są reakcje, mamy pewien telefon. Dzień dobry, Małgosia z Katowic. Jadę z moim 10-letnim synem na trening i mój 10-letni syn Olo mówi do mnie tak: mamo, jak ja kocham ten amerykański rock and roll. Panie Wojtku, dziękuję. Życzę wszystkim udanych, spokojnych świąt i pozdrawiamy tatę, który jedzie do pracy. Pozdrawiam i panią, i tatę, i Ola, ale Ola chciałbym ostrzec. Niech on z takimi enuncjacjami uważa, bo amerykański rock and roll to coraz mniej może być to, czego trzeba słuchać. No ale my tu ten przyczółek jednak staramy się utrzymać. Thank you. tears. I've cried more than in all my years now. Just want you to see what I mean. Oh, I know I'm gonna fight, baby. Just try and keep it clean. You'll never love me like I do you. But now, baby, don't let it make you blue. Just don't let me slip right through your hands. It's hard to share your love, baby. Just try and understand. Zapraszamy do reklamy. Z europrezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Tylko 4 dni. Nie przegap. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. I w związku z tym, że już pół godziny audycji za nami, czyli jest pół do siódmej, Romuald Wójcik i skrót informacji. 22 poprawki PiS do projektu nowelizacji ustaw sądowych przejęła Komisja Sprawiedliwości. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości. Za projektem wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 14 posłów komisji, przeciwko było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. Drugie czytanie nowelizacji w Sejmie o 9. Kontrola CBA w spółce Tauron Wydobycie ma dotyczyć zamówień publicznych. Agenci przyjrzą się zamówieniom związanym z drążeniem wyrobisk górniczych i podziemną eksploatacją węgla, powiedział Temis Stokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura. Grupa Kapitałowa Tauron to jeden z największych krajowych holdingów. Dysponuje kapitałem w wysokości 18 miliardów złotych. Kontroluje piątą część polskich zasobów węgla. Wstępne porozumienie o tranzycie rosyjskiego gazu przez Ukrainę uzgodnili przedstawiciele Rosji, Ukrainy i Komisji Europejskiej. Z końcem grudnia wygasa bowiem obecna umowa na dostawę rosyjskiego gazu do unijnych krajów. Ze strony komisji w rozmowach uczestniczył jej wiceprzewodniczący Marosz Szewczowicz, który poinformował, że osiągnięto porozumienie co do zasady w kluczowych sprawach, a więc długości kontraktu i ilości surowca przesyłanego z Rosji do Europy. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Za oknem jeszcze ciemno, no bo wiadomo, czekamy na te stopniowe, minutowe na początku przedłużanie się dnia, a dzisiaj piątek ciepły, nietypowo oczywiście, no bo nam się klimat jakoś wariacko zmienia. Jest prognoza, która mówi, że będzie pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie ewentualnie będzie się chmurzyło. Na tej Suwalszczyźnie plus 6 stopni w ciągu dnia, z kolei plus 10 w Warszawie, Szczecinie, Toruniu i Krakowie, a nawet uwaga, do 14 w Rzeszowie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1590. Sony 4K Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Ale serce może potrzebować wsparcia. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim guk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. W wielkim teście produktów Aldi zmysłami wszystkich zawładnęła czekolada orzechowa z okienkiem Chateau za 3 zł.

obserwuję sobie to, co państwo piszą i o tej porze mniej więcej dwie równoważne grupy słuchaczy. Jedni komentują muzykę, a drudzy coś piszą o kawie. Bardzo dużo osób pisze o kawie, a nawet są propozycje prywatne, że wpadł na kawę. No ale jak ja mam to zostawić wszystko tak o ten mikrofon i to radio i pójść i pić kawę, a kto tu będzie nadawał piękne piosenki? No pewnie by się znalazło paru redaktorów, ale jak państwo niektórzy również piszą, ja tu bronię przyczółka rock'n'rollowego, no i w związku z tym pazurami się trzymam tego biurka i na razie mnie nie mogą oderwać. I got something to say. I got places to be. I got a bone to pick with people that throw stones at me. 'Cause I try my best. I got some mountains to climb. Some rivers to find. Up in the trees so high, branches break on me. 'Cause I'm trying. Jack and Coke. I've got my Greyhound ticket down to Muscle Shoals. I'm gonna try, try my best. Gonna try to find myself. Dzwonię z południa. Chciałabym tak nieśmiało zauważyć, że jeżeli jest mgła, to temperatura, chociażby bardzo chciała, to ona nie osiąga tych stanów, o których panowie mówicie. I chciałam jeszcze bardzo nieśmiało zapytać, czy pan Wojtek był grzeczny? Właściwie powinienem skomentować obie części tego telefonu. Jeśli chodzi o mgłę i osiąganie, to ja szczerze mówiąc nie wiem, ile można osiągnąć we mgle. Natomiast na drugie pytanie odpowiadam bez wahania. Byłem, jestem i będę grzeczny. A teraz proszę o stosowny sygnał. Ćwir, ćwir. A ten sygnał zapowiada opowieść Andrzeja Kruszewicza, doktora skądinąd. Darek Pieruk tym razem pytał go o kamuflaże ptasie. Co się kryje? Posłuchamy. Czy w warszawskim zoo są jacyś mistrzowie kamuflażu? Zwierzęta, które potrafią się tak sprytnie zamaskować, że nie można ich wypatrzeć? Oczywiście. dlatego ich nie widać. Ale jak sobie zobaczymy tygrysa, no jak chodzi po zielonej trawce, no to ładnie wygląda, jest dobrze widoczny. Ale gdybyśmy tego tygrysa mieli wśród trzcin wyschniętych, uschniętych, ja miałem taką przygodę na północy Indii, że byłem 6 metrów od tygrysa. I przewodnik powiedział mi, że po lewej jest tygrys. Ja patrzę i nie widzę. On mi nie pokaże go palcem, bo nas zaatakuje i musisz go wypatrzeć. I w końcu ruch oka zdradził tego tygrysa. Krzaczki były półmetrowe. I jak się zorientował, że zacznę mu robić zdjęcia, czyli go widzę, to po prostu wstał i poszedł sobie. Więc nawet tygrys potrafi się ukryć. Lwy podobnie, to jest barwa dopasowana tego zwierzęcia. Zebry znowu mają paski po to, żeby po pierwsze uruchomić system chłodzenia, bo inaczej grzeje się pasek biały, inaczej czarny na słońcu, więc jest ruch powietrza, to pozwala na lepsze chłodzenie. Ale zbadano, że mucha CC nie widzi w ogóle zebry, bo mucha widzi obiekt w postaci zbioru punktów i te punkty jej się rozmywają, ona nie rozpoznaje zwierzęcia. Więc ten kamuflaż może być rozmaity. Wyobraźmy sobie takiego dudka. Taki dudek, jak widzi krogulca, to się kładzie na ziemi, rozpościera skrzydła i ogon. To wszystko pstre, kolorowe, rzuca się w oczy. Być może robią to dopiero w takim momencie, kiedy już jest beznadziejna sytuacja. I krogulec nie wie, gdzie jest ciało tego dudka. Bardzo często chwyta po prostu za parę piór, a w tym czasie dudek może uciec. Zobaczmy sobie maskujące ubarwienie sowy. Jak taka przycupnie, na przykład taka uszatka, przytuli się do pnia drzewa, uszy postawi, tak jak sęki, nie ma ptaka. Więc tak, mamy mistrzów kamuflażu wokół nas. Ptaki potrafią składać takie jaja, których nikt nie widzi, bo rzeczywiście trudno wypatrzeć jaja, choćby czajki, ale ten kamuflaż jest im potrzebny w codziennym życiu. Jest to walka o przetrwanie, więc nie ma się co dziwić, że ten kamuflaż jest wręcz doskonały. W warszawskim zoo jest też słynny bąk. Ach, historia bąka. Wyobraźmy sobie, jest taka czapla, która u nas mieszka, nazywa się bąk. Jest to spora czapla, która żyje wśród trzcin. Jak ona staje w bezruchu, staje słupka, wyciąga głowę pionowo i dziób do góry, to właściwie jak się trzciny chwieją, to on też się chwieje. Razem z trzcinami się rusza. Można przejść obok i nie zobaczyć. No i mieliśmy taką sytuację w azylu, że żeby bąk się czuł dobrze, to wstawialiśmy trzciny do kępy, do takiego wiadra z piaskiem, żeby taką kępę stworzyć i on sobie siedział w tej kępie. No i pielęgniarze czasem nie wiedzieli o tym, nie pamiętali, zwłaszcza wolontariusze czy praktykanci. Wchodzili tam, kręcili się i zdarzało się, że bąk po prostu kogoś trzasnął dziobem porządnie. A to wtedy już jest rana do krwi. Więc nawet powiesiliśmy taką tabliczkę. Uwaga, bąk luzem, żeby ostrzec takich praktykantów, żeby wiedzieli, że trzeba wiedzieć, że on tam jest. I podobna sytuacja była kiedyś w ptaszarni. Zrobiliśmy taką ekspozycję z bąkami, bo mieliśmy bąki, które były po urazach skrzydeł, nie nadawały się na wolność i zrobiliśmy wolierę właśnie z kępami trzcin, ale nikt ich nie widział. Nikt nie widział tych bąków wśród tych trzcin, a znowu nie dać trzcin, to one chodziły takie zdenerwowane, więc stwierdziłem, że nie sobie te trzciny zostawią, ale daliśmy taką tabliczkę. Wpuściliśmy tutaj dwa bąki, znacie. No i tabliczka została skradziona w ciągu 15 minut. Domyślam się, kto mógł sobie ją zabrać i dokąd powiesić, ale po prostu została zabrana. Tak się zastanawiam i zgadzam się z doktorem Kruszewiczem w pełni. Bąk luzem to jest duże zagrożenie. Home. No kind of place to be alone. sugar, I'll take you back to the sugar shack. You got me crawling across the floor. You got me wanting more and more and more. The sugar shack. No i tak sobie nadaję te piosenki i czytam korespondencję od Państwa. I to jest właśnie takie łudzące, bym powiedział. Dlatego, że jeśli czytam jeden, drugi, czwarty list, w którym słuchacze w różnym wieku zresztą akceptują takie granie, jakie ja tu proponuję, to mi się wydaje, że cały świat lubi tę audycję. A przecież tak nie jest. Więc wydaje mi się, że muzyka określonego gatunku ma tendencję do gromadzenia wokół siebie tych, którzy takie granie lubią. Więc teraz sam siebie wyprowadzam z błędu, że nie jestem autorem audycji, której słucha 38 milionów Polaków, ale że jednak w tej grupie są jeszcze niedobitki, które lubią, no powiedzmy sobie, pewien rodzaj rytmu, gitary i wokalu. I tak będę trzymał, no może nie mówiąc górnolotnie, do końca moich dni, ale przynajmniej do końca tej audycji.